هلته احکام نوکهچاري خپل د ځانه بیا خپل قوانین لري. هغه دا قانون په رسمیت نه پیژني، هغه د انګریز قانون د لارډ مکالي قانون په رسمیت پیژني، هغه یې زده کړی دي. نه د جزې پلانه ایډوکیټ پلانه ایډوکیټ ایډوکیټ دا رقم دي لکه ستا د ماجد ملا بلا تشبیه ماجد ملا چې دی هغه د قرآن د قوانینو سره د دفعو سره شناخته دي، هغه باید د انګریز د قانون سره شناخته دي، هغه یې ویلی دي، هغه په دفعو ورمعلمېږي. نو دا مدني دي، مدني دا معنی چې د اسلامي خلافت جوړ دي. احکام دلته پکښې بیانېږي چې که چیرې په یو ځای کې اسلامي ملک اسلامي حکومت دغه دغه احکام به دی جاري کړي، په دغو مکلف دي، د ځانه په فیصلې پر خلکو باندې نه باسي. نو څو مدني آیاتونه یې څو دانې دي؟ 111 آیاته دی لري. نو هغه مخکې سره چې موږ وایو هغه ټیک 200 آیاتو دا، تر هغه یو څه راکم دي. 111 آیاتونه دي، 14 رکوعګانې لري. رکوع چې څونه قدر سړی ووایي بارونه وایي د دغه رکات د پار نو دغه نه بس ده. دا رکوعګانې دا توقیفي نه دي چې نبي علیه السلام ښوولي دي. دا رکوعګانې چې په قرآن کې ټاکل شوي دي، دا د علماو د مضامینو په لحاظ ټاکل دي چې دغه نه قدر ده دا رکات دپاره، دغه نه دغه دپاره، باره د هغه قاري دپاره یا د حافظ دپاره هغه اندازه ښه په اسانه ټاکل کېږي. نو دا سوره د سورت معرفي. وروسته راځو د دې وه ربط ته بله مسله. نو دوهمه د ربط ده چې د دې د ما قبله سره ربط په چیش کې دي. ربط چې داسې موږ بیانو، تاسې د هغه سورت اخرنۍ آیات خو تاسې لیدلی دي. هغه دي د هغه سورت اخرنۍ جمله کمه یوه ده، واتقوا الله لعلکم تفلحون. د واتقو تورې په کښې کې ذکر سوی دی چې د الله تعالی څخه وبېرېږي. او دا موږ هلته سره ویشلي او پر خپلو ځایو باندې که چېرې ستاسې په یاد دي. دلته د دې سورت دا سر چې دی، یا ایها الناس اتقوا ربکم، دلتم د تقوا امر دی، التم د تقوا امر دی. کیدای شي په خبره پوه شئ، دا د دې دوو ربطو تړاو دی سره. دا د قرآن کریم که آیاتونه سره ایښوول شوي دي، خپل ځان ته یو ربط لري. که دا سورتونه یو په بل پسې راغلي، خپل ځان ته تړاو لري. داسې نه دي چې یوه خبره د اسمانه ده، بله د مځکې ده، بله د کوم خوا ده، یو ربط هلته سره لري. او دا ربط عقلي شی دی. انسان یې په عقل رقم رقم ربطونه پیدا کولی شي. مفسرین رحمت الله علیهم چې دا کوشش کړی دی، نو په هر ځای کې یو مفسر یو ربط بیان کړي، بل بیا بل بیان کړي، بل بیا بل. دا داسې نه دي چې منسوسي شی دی چې که دا بیان شوی و د دوه آیاتو تر منځ ربط بیان کړي، بل مفسر بل رقم بیان کړي، توه دا څه وایي هغه څه وایي. دا عقلي شی دی. یو عقل یوه ربط ته ورشي، د بل عقل بیا بل ربط ورسره ورشي. نو دلته ما التم واتقوا الله دي، دلته اتقوا ربکم دي، هلته د الله په نامه ذکر کړو چې د الله څخه وبېرېږي. دلته د رب په نامه ذکر کړي چې د خپل رب څخه وبېرېږي. مګر دا خو فقط دا ظاهر ربط دی چې عام خلک ګرته په پوهېږي. لیکن هلته که ستاسې په یاد دي، په هغه آخري آیات کریمه کې که ستاسې پر فکر وو چې یا ایها الذین آمنوا ونصبروا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي، تاسې صبر وکړي. صبر خو په هغه حالت کې و چې هغه د صلح حالت بو، کفارو به دا کږې کږې بیناکه خبرې کولې، نه دې د عملې چمپر جوړېدی، خو دلته در سره اوسېدی، د صلح حالت و، د جنګ اجازه نه وه په کښې کې، مګر په خبرو یې زیرولې. الله ور صبر وکړي. وصابروا بأغ حالت و چاغه د جنگ حالت په جنگ کې چې به ول مصابره وکړي، دس نه چې ته وځغلې پر میدان باندې ولاړې، په صبر کې ځان پر د غالب کې چې دی راست مجبور کې چې دی مات ته مجبور شه د مات ژغ وکي مصابره ویل. بل ورابط أغ حالت چې صلح امن و جنگ امن و احتمال د جنگ خو ور پر سرحد باندې پیره کا ورته ګرځ را ګرځ غا پیله کې جمع د عملی وخت نه دی معلوم. دا یې درې حالت. وتقول الله أغ حالت چې د صلح حالت وای، خبرې د سوال پر رقم وای، داسې معقولي سوالونه یې کوه چې ستا د دین دې ځای ته وګوره، دې ته وګوره. دلته خو ته مجبور یې ساکت نه شې پاتې کېدلی، خو ستا دین د خلکو په دماغ کې کمزوري ښکار کوي چې دا ایله بې دلیله دین دی، د ځانه یې سره جوړ کړی دی. مجبور یې جوابونه به ورکوې، خو مباحثه راځي که نه راځي. په مباحثه کې خو ګاګه باره د سړي څخه د خولې جله وشکي، ښکنځه پر خوله ورځي، لکه ما چې د سنیانو د شیعو د مقابلې یو مثال درته پیش کړي چې شیعو به د شیخینو اهانت کاوه، د ابوبکر صاحب د عمر صاحب، دا بل جاهل به ورته وشي خدي باره بې حضرت علي عثمان ته ښکنځه شو. اوس د دې دپاره چې دی شیعه چې شي په ملامت کړي، دا خو جهالت دی. نو الله ویل دلته بیا تقوا وکړي. داسې نه وي چې د یهودو د نصاراو دې جنجال شي، دی د نبي علیه السلام اهانت کوي، ته د موسی علیه السلام اهانت ته وجوړېږي، یا د عیسی علیه السلام اهانت ته وجوړېږي، خو ستا دپاره خو دا هم کفر دی. ته به د ګردو نبیانو باندې زموږ ایمان، نو د تقوا څه به کار اخلي؟ نو هغه تقوا چې وه، هغه په دا ګردو حالتو پسې اړه درلوده، خصوصا به هغه حالت چې هغه حالت ته چا وه چې د صلح حالتو دوی به ستا سره مباحثه کول. کنه نفس د تقوا مضمون عام و، په صبر کې به تقوا کوې، په مصابره کې به تقوا کوې، په مقاتله کې به تقوا کوې، په مرابطه کې به تقوا کوې، که پیره کې ګرده به تقوا یي. نو هغه تقوا خاص په هغه حال پسې اړه درلودل چې هغه د مخالفینو سره معاملات وکړي. کېدای شي په خبره پوهېږي صبرم په مقابل کې د مخالف و مصابرم په مقابل کې د مخالف و د مرابطم په مقابل کې د مخالف و نو دغه رقم دا چې دا ستا صبر و مصابره و مرابطه و دا ګرد چې په مقابل کې د چا جوړېدل د مخالف جوړېدل د مخالف په مقابل کې نو هغه تقوا د مخالف سره اړه درلوده چې د ده سره کوم معاملات چې ته کوې که د صبر کوې که د مصابرې کوې که د مرابطې کوې په هغې کې به تقوا کوې نن ته کومه تقوا چې را روانه ده دا تقوا تر هغه لمن پراخه ده د دې تقوا تر هغه لمن پراخه ده هغه معاملات خو به هېچ یې به چې د مخالف سره کومې معاملات ستا دي د مثال په تور ته چې د مخالف سره معاملات لرې جهاد ورسره کوې یا د منافقینو حالات بیانوي یا د اهل کتابو حالات یا د عقایدو د شرک د هغوی به تاکې په دې ټولو کې به ته تقوا څه کار اخلې ګوره د مقابله د مخالف سره چې ده هغه تقوا خو ده چې پکښې کې ده یو دوه شاخه نور لري بله تقوا د معاملات په مابینځ کې د مؤمنانو چې د مؤمنانو ترمنځ بیا کوم معاملات د مخالفینو سره نه خپل په کور کې چې کوم معاملات دي په دې کې به هم تقوا کوې که ته زموږ په کور کې کوم معاملات اول د یتیمانو معامله ده په هر کور کې یتیم نه پیښېږي خو بابا خو مړی دی اجرې په مرده کېږي نو چې سړی مړ شو خو یتیمان یې پاتې کېږي سره به څنګه چل کوې دا معامله باید څنګه سي چې پر لاس لرله الله وایي دا به د تقوا پر بنیاد پر تقوا به کوې دا یې یو مثلا د ازواجو میړه به معنه د نکاح سره وکړو خو چې دا نکاح غوټه سوه د دغه ځایه پر دواړو باندې احکام متقابل راغله که نه میړه به سره کم کړي بیا هغه رقم ده چې پر هغه ځای ودرېدي پر ماجې طلاق یې پر ماجې طلاق یې خو چې دا طلاق تر خوله ووتي بیا یې نه سوله چې واده نه یې سو که واده سوی و طلاق در خوله ووتي خو رجعي دي بله پلا چې دي د مثال په تور بیا به رجعي بله پلا خو ثلاثه ګرځي چې ثلاثه وګرځي تا ته در آباده راواده خو دا خپل ځان ته قوانین لري چې ته به ته تقوا کوې باره چې خو یته لکه کلف چې ولوېدي خبرې په حساب شوې باله د مخ خو د خوله یې الله وتعالی غسې معنه نه لرم چې هر څنګه یې دلته چې کور والا وسوله دلته ته ستا خوله دستي قضیې ور واچولې شریعت چې په دا خبره طلاق کېږي په دغه طلاق کېږي په دغه طلاق کېږي دا احوال د چا د زوجینو تر منځ چې دي مثلا د میراث احکام دي نو سړی چې مړ شو په کور کې دستي میراث دی مال یې پاتې دی څنګه تقسیم یې معنې ته څونه ورکول کېږي زوی ته څونه ورکول کېږي لور ته څونه ورکول کېږي خور حق لري نه لري ورور لري نه لري په کوم حالات کې لري په کوم کې نه لري خو دا څه بیا ته تقوا ضرورت دی میراث وس مړ شي ګړګو ګرځنه نو خدای چې دې دستي بسره ده پکښې سیاست کې نو دستي د مثال په تور په علاقه کې ته قومندان سولې په بل علاقه کې مثال په تور امام سولې د مسجد یا امام د ګرد ملک سولې د ګرد ملک امام چې سولې دا ته بارا چې تاسو هغه ورته هغه بکې اسلام سره پاره دایره ټاکلې چې په دغه دایره کې د نن د احکام جاری کولای شي دغه حقوق استاد پر خلکو دغه حقوق د خلکو دي پر تابع دي نو مثلا پنځم نمبر محرمات کې انسان کوروالات ضرورت لري بس چې مازه شزه غولان دي درو ته تروال خو په دې کې اسلام حدود ټاکلې چې بابا دا روا دا ناروا دا روا دا ناروا یو وخت په یو ځای کې زه استاد وم در دا روا او ناروا پوری نو د نم جماعت الک خو ځوان یو نو دا د محرمات خبره رااله برا ولاړ سوی استاد سوال لرم نو وای سوال څه سوال برا وز ما سوال دا دی دا جوالونه چا کش کړی چې دا شه دروا ده دا ناروا ده د سمم جهان بر باندې تنګ دي دا روا ده دا ناروا زما خورزه ده زما خوښه ده زه خپل نکاح سره کوم و دور سره کو و سم دا ته د وای ک ماز دغه د سی سوال رقم کې وای از اگر سره د ما سوال دا چا کش کړی دا چا و دې دار واده دا نه راواد دا راواد دا نه راواد موږ به د ملایانو په کول کو سپاتې د پردی شې د سره چکم کم اندامونه نسته خو هغه زما د خورزی سره نسته برمان خورزه خو دې لري یاد کړ خو خور دې د پکور خو اول پر غیر واچو مور دې خو اول پر غیر واچو ته په جهنه خبر دروسه پر وای زوالا که په خبره و ام په کور کې مسلمانۍ خدا خو مسلمانان ځان بوري او پر اسلام جنگ در سره در سره کی اوس دا حدود چې د الله کش کړی دي بیا په دې صورت کې راسي د مسافر چې دا روا دا ناروا دا روا دا ناروا د حکمتونه هم الله عز وجل ته معلوم دي چې د خور سره نکاح نکیږي د مور سره نکیږي د خاله سره نکیږي د خورزی سره نکیږي د اما سره نکیږي دا محرمات نه دا خو په مابین کې زموږ رستي سي اما او پردي وخپل خدا د مسلمانانو ترمنځ د کفارو ته نه دي متوجه مثلا شپږم نمبر چې دی حدود دي نو کی زنا وکړه څه پکې کی غلا وکړه څه پکې کی لار ونیول څه پکې لار والا خو مغل دي دا بل مغل دي یا یو چې کور ته اول حکم یې سره کم دي پټ د مثال په تور دی کور څه شی غلا کی دي دکان څه غلا کی یو دا دی زنجیر اچول دي پټه کې اچول دي د دې او دا حکم سره جلا دي دا یو خبره کې لاس ور پرې کیږي دا بل چې دی الله پاک وایي دی الته ځوړند کی چې مرو سره وښلا وښرا شي وښ خلګي نشته خل ته ګر سره ګرځه لاري بنده کله ایس په خبره پویږي دا هغه سړي تاوان چې کور وي دکان وي دغه تاوان لږ دي دا بل چې دونه قوت پیدا کړی دي زنجیر اچي بس ساده کرا چې لاین بندي دغه تاوان سونه ډیر دي

اتقو تسی و بیرج ربکم درب سستاسی دل چه ناس ذکر کی دا خطاب عام دی یوازی مؤمنانو تنو ایچ ای مؤمنانو دا اللہ سوا بیرج ای انسانانو دا اللہ سوا بیرج چه دا آدم علیہ السلام سا پیدا سوی دی که یهود دی که نصارا دی که مشرک دی که یندو دی که مؤمن دی گردو توای دا اللہ سوا بیرج کم رب اتقو و بیرج ربکم درب سستاسی الذی ها غرب خلقکم چه تسی خلقی لیاست من نفس واحدة دي ونفس سخيتش كرياست دي خلقية لياس جور كرياست اوز دلتا دا خلق دستي پا دستي ذكر كي چتس اغرب چتس غرد خلقية لياس مرشت پا ما بينس كي داسي وما بيه الاشتراك راكي چه دا يو رب جور ياست غرد نو معلوم دارا ترمنز يو مناسبات سر لري دا بمراعتوي كي دا اس بخبره پير دس ني چه ستا آي پا ماسا تت سوكي زت سوكي مالا کرده دا لا مخلوق ياست دا يوه کمپنی سا جوڑ سوي ياست جنت كي دا غزيات سا خراوط ياست دا يو آدم علیه السلام دا نسل سا ياست دا بسنگ دي ستا آي پا ماسا تا پا ماسا کار لره خدا لکه دا يو ماشين پرزيانو خو انسان ينو وسکتا دا جوانو سر گزارا كي زخود کار ندر لرم په خبره پوهیږه که زه د خرو سره گزاره کوي زه خود کار نه درلرم چې اوسېږه زما په محله کې زما په ملک پر دغه مځکه زما سره ګډه زندگی کوي زما اوس ته اړیکې سره شریک دي ته دکاندار یې زه ګراک یا زه ډریور یم ته سواری یې یا زه حکمران یم ته رایت یې دلته ته ماته ستا په ماته خو زما اوس ته اړیکې سره شریک شو نو الله دلته تقوا سره وکړي د اړیکې به یو تر بله مراعتوي تاسو د یو خالق مخلوق یاست دلته تاسو شراکت سره لري کېدای شي خبرې ته متوجه یاست اتقو تسی و بیری ربکم در رب سستاسی الذی ها غرب خلق چه خلقی لیست کم تاسی دا چاس من نفس واحد چند یو نفس سخی جور کری است و خلق او جور کری جی من ها دا دا یو نفس سخی جور کری دا زوج ها جورا دا دا اولا پاک دا دغه نفس دا پار دا نفس سمرا دغه زنده دا جونده چه آدم علیه السلام مخکی ذکر سو دا غص خی جوڑه کرده دا زوجه ها جوڑه دا کروالای چه بی حوا رغضی الله عنها دا پسی و بث او چتو پرکه کرید من هما دا دید وارو چه بیا رجالن خلق کثیرن دیر و نسان شزی دا دوغ و دوستن و براک خلق تک شزی که دری سا بستیر چنزی که مخگرد دونی ولی دی پجون دونی ام او دمزی که دا غزاراتی چی گرد ام گوه که دی انسانانو دا مور اردو که دلتا پر لپرات تو یه دا انسان تاریخ تا بگوری چه دا سو زر کالا چه دلتا پر دمزی که جوند که نو سون بمر سیوی نو خو مارم دار لکه خود دمزی که پر مخ بانی برتا بیا خوابی سیوی یا به شخص سیوی نو که بلانجی خو مانا دمزی که مخی گرد وسنی ولی دی دا غزایت که متوجه سی الله رب العزت د خلقت دری درجه وویلی پا دیزه که اول درجه داده چه جوانده دا مرد سا پیدا که اقا کم زایی خلقکم من نفس واحده چه تسی دا یو نفس جور کری است اقا نفس که میخواده دا نفس خمراد دا جوانده دی چه آدم علیه سلات و سلام تسی دا اقا سا پیدا کری است اقا دا چه سا پیدا دی نو هغه خو بل ځای الله پاک فرمایي چې آدم یې د تراب او د خاورې څخه جوړ کړی دی نو خاوره ژوندۍ ده خاوره خو مړه ده د آدم علیه السلام ژوندۍ دي دا یو خلق دی الله وایي ما کړی دی چې د مړه څه مې ژوندۍ درته پیدا کړي جوړ مې کړي بیا روح پکښې کې پوکې دا یو فسید و اما درجه به بل رقم پیدایش دی و خلق او پیدا کړی دی جوړ کړی دی منها د دغه نفس څخه زوجه جوړه ده حضرت حوا یې د دغه نفس څنګه جوړه کړې ده مفسرین رحمت الله علیهم وای چې دا آدم علیه صلاتو و سلام په جنت کې پیدا که په جنت کې دی ګرځېدی یوازې و دیغو دیغه ورته بس د جنت په نعمتو کې طبیعت نه سمېده نو الله عز و جل خو عالم الغیب دی نو بیا د یو ځای بدو الله تعالی د ده د چپې پشتۍ څخه هغه هم دغه لوړه د دغه پشتۍ څخه د هغه څخه حوا ورته جوړه کړله حوا دلته د ده سر ته ناسته دی چې راکښېنسي چې ورته ویې کتل چته څوکې غول استاند والی ملګری دونه طبیعت سره سم سو چې د جنت عبارت دونه شو کې پر جنت رالی چې شیطان په دغه باندې ګر سره خطای سره چې الله د درخت خوراک مکو شیطان بار ورته ول بار په دې درخت کې خونده تاثیر پروت دی چې سړی وخوري بار نو بیا نه مرګ ورته راځي د ګرد مرد لپاره په جنت کې دا د جی و دوم دی بارج د جنت نه باشي نو د ډیره شوکه څخه حوا ورته خورای نو خبرم بیا دیس نه چې و باسي دغه حرس پر راغلی به کې ځنیوی خوړل الله او ماته نه منع کړی دا چې څه وکړي نو تا ته باندې جوړ وسو ولارته جنت پر دغه بایله ورسو چې دغه عیاشی دی باینه لید الله سزنی و نوځي نو حضرت حوا د چا څخه جوړ وسو د آدم علی السلام د پښتۍ څخه جوړ وسو دا هغه خلق ته اشاره ده و خلق منها زوجها او وی خلقی منها د دغه نفس څخه چې د خاور څخه جوړ زوجها جوړه ده دا بیا کوم خلق سو خلق خلق د ژوند دي د بل ژوند دي څخه مګر طریقې متعارف نه ده یو نه بلده طریقه ده بابانو حوار رضی الله عنه شد هغه د آدم علی السلام لنګ سوزن پیدا سونه عز بالله خو هغه رقم نه دي سو متعارفه طریقه خو دغه ده یو انسان چې د بل پیدا کیږي خو ناشه زر لنګ سیم ویزیږي دلته ژوند دی د ژوند دي څخه پیدا دي نه بلده طریقه ده متعارفه نه ده چې د امر سره مختای دریمه طریقه چې دا موږ په مختای هغه دغه ده وبس منهما رجالا کثيرا ونساء وبس به چت کړل چت فرقه کړل ډیر کړې وې په شل منهما د دواړو څخه د دغه زوج زوجې څخه رجالا نارینه کثيرا ډیر ونساء شدي دا بیا پر متعارفه طریقه سو نو د خلق څو طریقې سو دی درې اوله طریقه ژوندې د خاورې څخه بي چې ادم علیه الصلاه والسلام دوهمه طریقه ژوندې د ژوندې څخه حواده د ادم څخه ده مګر طریقه یې نه بلده طریقه قدنو درېمه طریقه چې دا متعارفه چې موږ تاسو ګرته په خپل ککورو کې کی وینو چې شه زلنګیږي اولاد پیدا کیږي هغه دغه دي چې د دې دواړو څخه چې سره زوجین سره بارن بیا دغه ځنی پیدا سو نو مال په دې آیت کریمه کې الله تعالی د تخلیق و درو ترزوته و درو طریقوته چې شو وکړ اشاره وکړ بیان یې وکړي نو دلته دا درې طریقې د خلق چې بیان سولې نو په دغه یو طریقه کې چې دین خلق سوال کوي اغه خلق څه سوال کوي اغه څه وای بره وای وای دغه چې ته وا حضرت حوا د چا څه پیدا سو د ادم علی صلوات و سلام څخه دا نو څنګه کیږي دا نو کیږي دا یله غلطه خبر دونه آیاتونه کوي ځای راځم بره مجبور دی تعویل ورکی په احادیث کې او حدیث شریف دی په بخاری شریف کې راځي چې نبی صلی الله علیه و سلام وای حضرت ابو هريره روایت سنې کوي د نبی علی سلام څخه پیغمبر لمن کان یؤمن بالله والیوم الاخر کڅو واقعي پر الله او پر راز اخرت ایمان لري فلا يؤذي جاره یو بخپل مسایه نظيري کوم سایه زیراونه پوسه واقعي پر خدای او پر راز اخرت مو ایمان لري کته ایمان لري ته څنګه چی شکه ام سایه زیره لکه سړی چې چاته نه یو کار براینو که غیرت لري دغه کار وک اسړی مجبور دي کې براینو زه خو غیرت لرم به غیرت خو نه منو کې دلته مالای کڅوک ایمان پر راز قیامت او پر اخرت الله پاک لري ام سایه به نظري کې زیراونه دغه معنی چې واقعي ایمان نه خلاص ده خو نه معنی چې کافر دي خو د جګه پاره چې راو پاتې تجې ورسته پیغمبر علی السلام فرمای واستوصوا بالنساء خیرا او زما وصیت قبول کړه چې په بارکې د خیر زه تاسو وصیت کوم د شوده سره به ډیر ښه چلند کی پام چې زله مر سره ونه کینو فانهن خلقنا من غدلعين پیغمبر به شک دی خلق یې سیوی دی د پښتۍ څخه غدلع او پښتۍ ته ویل کیږي دی د پښتۍ څخه جوړ سیوی دی و ان اعوج شيء في الزرع اعلاه ول په پښتۍ کې دا کاجه کاجه چې دا وروړه پښتۍ ده دا اول وروړه پښتۍ نه ده دا تر دا ګورځي بیا کاجه ده بس هم کاجه ده دا رقم هم کاجه ده دوه کاجه واده لري ا نور پښتۍ چې دي خو دې څه کاجه دي په خپل ځان کې بعد بل رقم نه دي څه کاجه وز دا وروړه دغه چې سره د زګار را شروع ده دا دوه رقم کاجه واده لري یو دې چې کړو په ده بل بیا پر دا بل رقم دې هم را کړو په ده نو خدای دوه کاجه واده پکشي کې او بیا دا څونه مو کمه ده تر ګورځو دا څنګه ده نو برابر ده دغه کاجه څه جوړه سوي ده نو پیغمبر پاین ذهبت تقيمه كسرته ولکتش رایک چې یات سدا نه کوم پرې په بلا کژدم پیغمبر ما ته به کې سدا ولاکه کې دا پتی سې ذکر نو کته زور کې چې دا دی خو او ټکو دی خو پر ما بنز ما ته کینو معنا ک ته شې ته وږي غیر چې زه تا پر لار برابر نه کوم خو الله نه دغه سره برابر جوړ کړي نو ما ته یې ما ته دا معنا چې یا به طلاق ور کړې یا به نو مرګ ته ورسې ته پی به کې لاسونه به جرمات کړي نو څه معنا خپل گزاره ور سره کې و ان ترکته لم یزل اعوج پیغمبر علی السلام الکفر یې چې یا چې دا کوي منه انا در کما ته کړه در سره ګرځي نو د کړې څه به په هنر کار اخته کدای سپ خبره پویږي پیغمبر علی السلام بیا په پای کې فاسته اوسو بیل نساء خیره زما وصیت قبول کړه شوز مبارک ده خیر شو گزاره ور سره کوي ګوره د دې عذر درته پیش کړم چې دا د دغه ځای څخه جوړ ده دا حدیث بخاری هم دی د مسلم شریف هم دی نو هغه حدیث سم دغه وایي نو کوم کسان چې دغه خلقت اریان دي چې معنا حواء د ادم علی السلام د پښتۍ سره څنګه جوړ کړ برو هغه حدیثو ته تعویل ورکی یا په داس آیاتو کې شراسي هم نو اشرف علی تنوی رحمه الله وایي برو د دغه خلقو د تعویل وجه چی شي ده خدای وای دا نو څنګه کیږي نو چې د انسان په سما حوا ده د ادم د پښتۍ سره جوړ کړ دی وای د دې د پاره یو تمهید و باورې کې دایس خبرته په تاسو متوجه است کچیر د الله قدرت ته نه ګوري خو خپل د ادم علی السلام جوړول د خاورې سره په خپل ځین کې نه بلده کار دی کنه دی چې ادم د خاورې جوړې خو هغه نه ولادت که حوا ده د پښتۍ سره جوړې هم نه ولادت

ګوره د دوه شیانو څه وبیرېږي، یو د الله څه وبیرېږي، هغه الله چې نوم یې بل تشفیه کوي چې د الله روی مې دروړی دي، نو الله وایي ته هم د الله څه وبیرېږي چې بل ځینې بیرېږي. والارحام او د ضایع کولو څخه د قرابتوب پام چې قرابتونه د لاسه ورنه کوي، پالنه یې وکړي. که ته نو خدای پاک نور کارونه خو چې دي هم ډېر شیان پیدا کړي، د ارحام یې ولې دلته ذکر کوي؟ دا یې په دې دلته د سورت په سر کې ورته ذکر کوي چې وروسته احکام چې را روان دي د ګردو سرچینه د ارحامو څخه ده. یتیم چې ستا قریب نه وي په کور کې ستا یتیم شته، تبا خو چې یتیم دی په کور کې خو قرابت ورسره لري. الله وایي د قرابت د ضایع کېدو څه وبیرېږي، نو یتیم ستا قریب دی. که دې خور ده که دې مور ده، د میراث په مسلو کې خدا ستا قریبان دي، نو که میراث نه ورکوې الله درته د ارحامو څه وبیرېږي. خدا برای خدا قرابت قطع کېږي، خو د خور دې ګیله کېږي، وایي ښه ګرده د بابا پر جای دا تا مټ وڅرخاوه، هغه د الله قدر حق نه راکوې چې الله ماته را کړي دي. نو الله وایي دا قرابت مه ضایع کوه. دا غره کم د مثال په طور کوروالا ده، خو قرابت یې درسره پیدا سو، حق یې نه ورکوې، نو الله وایي ارحام د هغو د قرابتو څخه وبیرېږي. دا پسې احکام چې راځي اکثر یې د چا سره بېرته سرچینه اخلي، د قرابت څخه. نو الله درته د قرابت توري پسې وراچ، بلل د قرابت د ضایع کېدو څخه وبیرېږي. والارحام د وو د ارحام ترمنځ به کومه خبر ورواچ، د زیات څخه د چا د ارحامو د ضایع کولو څخه د قرابتو. ان الله کان علیکم رقیبا، که چیرې ته دغه تقوا ته غوږ نه نیسې چې په سر کې هم درته ویل چې اتقوا ربکم، د آیات په دا پای خوا کې بیا درته چې واتقوا الله الذی کنک، نو ان الله بېشکه الله پاک کان دی علیکم پر تاسې باندې رقیبا، محافظ و نگهبان. نو الله وایي ستا ټول کارونه تر مراقبت لاندې دي، نه یې لکه یو چا چې چاته کمره نصب کړي بارنه دی بېغامه کار کوي، خو تر مراقبت تر څارنه ادې لاندې دي. الله پر تاسې ټولو رقیب دي، نگهبان دي، ستا ار کار څاري چې ته تقوا کوې په دا راتلونکو احکامو کې کې نه کوې. که دې کوله د هغې بدله درته درکوي، ښه بدله. که دې نه کوله د هغه بدله درته درکوي. دا مراقبه یې په دغه ذکر کړه چې الله وایي نو ستا عمل تر څارنه لاندې دي، پټې کمرې درته نصب دي. که ته وه کمرې بیا درته چیرې وې؟ هلته په سورت زلزال کې بیا راځي دا مځکه په ورځ د قیامت څه کوي، تحدث اخبارها، دا خپل ټول خبرونه بیانوي. دا مځکه وایي څنګه بیانوي؟ وایي دا ګرده مځکه به لکه ډیجیټل کمرې دا رقم شي چې ته د کوم کاره منکرې، الله ستا تصویر هم ښکاره کوي، هغه کار دې هم ښکاره کوي. دا خپل خبرونه دمزه که په ورځ قیامت دغسې وای، نو دا مراقبه ده درته څارل شوې ده. موږ نه یې خبر موږ چې دمزه که دغسې فالتو ده، مزه که ریکارډ کوي، سم دم تصویرونه هم ریکارډ کوي، خبرې هم ریکارډ کوي، کوم وخت بیا دا بیان کوي، هغه وخت چې وقال الانسان ما لها، انسان دا مزه که ته وګوره سمه ده، مزه که اوس شیان راته ښکاره کوي، راته ګډه ده خبرې راته کوي، دا اوس څه پېښه شوله. هلته څنګه وایي بان ربک اوحا لها، وسخ الله وحی نه دی ورته کړی چې هلته الله وحی ورته وایي په خدای دا غمزه که ګرده شیان ښکاره کړي، بره به ته ورته ویلی چې مځکې ما خو ته کرلې، ما خو ته په بیلچه اړولې، دا اوس تا څه ټلویزیون جوړ شو، څه در وسوه. الله یواځې وجه ده بان ربک او حالها، په دغه سبب چې الله وحی ورته کړی دی، نو مراقبه دغه رقم مراقبه ده. ان الله بشک الله کان دی علیکم پر تیس رقیبا، نگهبانی کوونکی څارونکی الله تعالی تیس څاري. د کرامو کاتبین عمل نامې خو لا جلا دی، یم ځکه دی مال اره ورته ته کمره ده، تا ته وګه متوجه ده. نو د آیات ترجمه خلاصه سول، خلاصه د خبرې دا د ما قبل سره ربط هم بیان شو، هغه د خلقت درې درجې هم بیان شوې، او په دواړو دوه ځایه هم د تقوا امر وشو، او د دې خبرې څخه هم ولوبېرېږي چې قرابت به نه ضایع کېده. د قرابت تخصیص یې ودي وکړي، هغه دا دی چې راتلونکي ګرد احکام د دا قرابت سره اکثره برخه اړه لري. نو چې دا مه ضایع کوه، معنی هغه احکام به نه ضایع کوي، هغه به مراعاتوي چې الله تعالی یې ږدي. واخر دعوانا الحمد